No joo, se olisi underground-huminaa lähtis liikkeelle. Toi Jep. oli Dikin mielestä undergroundia äsken, mutta täytyy vähän korjata, että vähän liian monta miljoonaa levyä myyty kovin undergroundiksi. Mutta Ei kyllä päästä kehu sillä undergroundilla sen suhteen. joo, mutta Mutta on nekin aloittanut pohjalta, hei, kyllä, jos siihen lähdetään. pohjalla jatketaan. Mutta seuraavakin bändi on myynyt aika paljon kyllä levyjä. Ei niin hirveä undergroundia, mutta kyseinen kappale on jäänyt hieman vähemmälle radiosoitolle. Eli Achilles Last Stand ja Led Zeppelin. We'll be right back. just one more thing. One little thing, child. Get out of my life. Näin. Se oli Little Willie and the Adolescent tai jotain sellaista. No okei. Okay. Get out of my life. Mä tiedän vaan toisenlaisen adolescentin, mutta se on kyllä ihan erilaista musiikkia se. Jaha. Tulee muuten ensi kesän Suomeenkin kai. Okei. Okay. Olikohan se niin? Eikö se oli Descendents? No joku dance. Joku dance kuitenkin sieltä tulee jossain vaiheessa tännekin. Mitäs seuraavaksi? Ei varmaan dentsiä. Ei mitään puhelimen kuivattelua. Onnistuin sukkana heittämään sen vessan pönttöön tuossa päivän on, avaukseksi. Kyllä, se on loistavaa se. No en nyt se menisi kehumaan, koska... Niin, no parempi sun puhelimessa kuin meidän mikit täältä. Ei näe, se lahtuisi tippumaan. No niin, hirveä lorina kuulus vaan. Eikä joo. Piuhat riittäisi onneksi. Mutta, mikäs seuraava biisi? Cosmos ja With the Pain. With the pain comes blood in pain and in life. The tyrant of existence will wild God. We back you to bottom of the south to the world. Just to hear the malicious laughter. What a cruel world. Näin, Electric Light Orchestra, Greeks Piano Concerto in A minor, ja suluissa Unveröffentlicht jotain. Jotain sellaista. Täytyy kuulita biisin nimen, että mä odotin ehkä jotain toisenlaista, mutta yllätyi positiivisesti. Joo, se oli tarkoituskin tossa. Vähän tuommoista surffisoundia vielä. Onko seuraavakin no, jotain surffimeininkiä? Tuskin. Mä muuten tajusin, että toi Kosmos, mitä äsken soitin, niin se on ollut kuule... Ei, et sun levystä jätti mitään lue. Tää on aika varmaan 5 ekan bändin joukossa, mitä on Underground Ruminassa ikin haastatellut. Se oli silloin tuossa 5. linjalla ja siitä on ehkä... Onhan siitä 10 vuotta ainakin aikaa. Sitä luokkaa. Oi, pelkkäällä. Kyllä se aika kuluu, helvetti sentään. Huijaa. Nonni, mutta mitäs seuraavaksi? Vielä no ei tässä puhelinta kuivattele. Niin. Kusesta. Joopa. Mutta se ei oikein biisistä käy, ellei sitten tee sen nimistä biisiä joku. Vaikka sinä. No mutta. En nyt kuulunut suunnitelmiin. Hoidetaan kumikamelin välityksellä tämä musiikkipuoli. No, mitäs sieltä kumikameli meille kertoo? Varasta. Biisin nimi taisi olla. Alright. Situation is no win. Anyhow, I'm gonna win. Когда сойдет звезда. Хулиганьета! От through shortcuts through the woods, not through under table goods, but through its very golden gaze. Never listen what they say, never had a backup plan. Situation is no win, but somehow I'm gonna win. Is no win. How the hell I'm gonna win? Но зашла звезда хулиганьета. And now I see you how you changed. But public wisdom is deranged. All I ask, don't ever let it change you. Never had a backup plan. Had I only magic spell. To myself I quietly repeat it. Or sometime late at night. They said I could wake up. Of course. on jotain! Mitä? Niin, se huus loppuu biisin nimen. No se oli kiltisti tehty. Eikö vaan, se oli koko bordello ja hulikan jetta. Se on sitten Volkswagenin uusi malli kaiketikin. Joo, festariautoja valmis. Joo, kuulosti ihan siltä. Hyvä mainos. No mutta, vielä ehtii yhden lyhyen rykästä ennen uutisia ja siitä pitää huolen Klingons. Drink, fight, fuck on no, biisin niin, onko nimi. Kyseessä G.G. Allin coveri vai ovatko kehdanneet tehdä samannimisen biisin kuin tämä vai, niin. Nerokkuuden kulminoituma? Ja kyllä, kuunnellaanpa. Stay away from my granddaughter, you common juvenile delinquents. Get their fucking buildings! Any gentleman, come on! Shameless hells to the gods, I'm feeling dry. Pass me the bottle, man, and don't be shy. My liver is screeching, yet I need to get high. Well, I think my body's loud for people. I take a canary and I feel like a king. Next start running, it's causing a frame. My feet are white, tired, but I'm watching a stream. That stuff up, don't you, boy? Well, that's okay. That's okay. Oh, my leg. I mean, after all, that's why we make it. And how about some of you folks out there? Couldn't say I'd blame you if you were to take a big pull of some electroconic silver right now. So why don't you kick off your old anti-rav sandals and get your conscious cranial activity toodaloo. Doggone those dirty, crummy, lousy, no good darn commercial satellites. Uutiskatsaus. Tanskan entinen pääministeri Anker Jørgensen on kuollut 93-vuotiaana. Auringon välttely on tutkimuksen mukaan sydän- ja verisuonisairauksissa yhtä suuri riskitekijä kuin tupakointi, paikallaan istuminen ja ylipaino. Tiedossa ei ole, miksi maltillinen auringonotto vähentää sydän- ja verisuonitauteja. Se saattaa tutkijoiden mukaan liittyä D-vitamiinin putokseen, joka pohjoisessa uhkaa ilman ultravioletisäteilyä. Toinen selitys voisi olla auringonotossa vapautuva typpioksidi tai mielihyvä hormonina tunnetun endorfiinin erittyminen. Arvailujen varaan jää, koskisiko sama tutkimustulos myös miehiä. Ruotsalaisvälineiden uutisoinnista ei selviä, miten tutkimuksessa on eliminoitu muut epäterveelliset elämäntavat, jotka mahdollisesti yhdistävät aurinkoa kaihtavia. Virpovia muslimityttöjä paheksunut perussuomalaisten poliitikko Terhi Kiemunki nostatti sunnuntaina kohua ensin sosiaalisessa mediassa ja myöhemmin puoluejohdossa. Perussuomalainen puolueaktivisti Terhi Kiemunki on pyytänyt anteeksi Facebook-kirjoitustaan ulkomaalaislasten virpomisesta. Silminnäkijä havaintojen mukaan poliisilla oli jonkinlainen operaatio lauantaina sunnuntain välisenä yönä Katajan okalla. Helsingin poliisista vahvistetaan, että poliisi yritti tavoittaa henkilöitä kyseisenä yönä Katajan okalla. Poliisi otti mahdollisesti ryöstöä yrittäneen henkilön kiinni, mutta ei tässä vaiheessa voi avata alussa olevaa tutkintaa enempää. Iltalehden saamien silminnäkijätietojen mukaan poliisi Katajan okalla oli ainakin 5 poliisin pakettiautoa lauantaina sunnuntain välisenä yönä. Silminnäkijän mukaan poliisi oli aseistettu. Poliisi oli kyseisen henkilön mukaan estänyt liikenteen Kanavakadulle laivaterminaalin suuntaan. 3 poliisiautoa esti kulun Katajanokan sillalle. Helsingin Katajanokalla elokuussa 2010 tapahtuneen veneen miljonäärin Mikko Alasen kuolema on edelleen selvittämättä. Jutun alkuperäinen tutkinnan johtaja Juha Rautaheimo sanoi MTV:lle helmikuussa 2013, että teon motiivi on löydettävissä Alasen laajoista liikesuhteista eri alueilla tai perinteisistä henkirikoksen motiiveista. Alasella oli henkirikoksen tapahtuessa 500 000 venekaupat kesken. Rikospaikalle jäi ulkopuolisen mieshenkilön DNA, jonka haltijaa poliisi jäljittää. Kansanedustaja Markus Mustajärvi vertaa pääministeri Juha Sipilän sanomisia natsien propagandaministeriin. Josef Goebbelsilla oli suuri merkitys natsimyönteisyyden synnyssä. Mustajärvi vertaa Sipilää Goebbelsiin. Se näkyy pääministerin Lapimatkallaan suoltaneen samaa puppua, jota eduskunnassa on kuultu jo ihan tarpeeksi. Metsähallituksen metsätalous oli pakko yhtiöittää. Ilmeisesti Goebbelsin opit on hyvin hallussa, kun valetta toistaa tarpeeksi kauan, se muuttuu todeksi, Mustajärvi kirjoittaa. Joseph Goebbels oli eräs natsi-Saksan vaikutusvaltaisimmista poliitikoista. Hän toimi muun muassa Adolf Hitlerin hallinnossa kansanvalistus- ja propagandaministerinä. Goebbelsin puhujataidolla oli suuri merkitys saksalaisten mielipiteen kääntämisessä sotamyönteiseksi ja Hitlerin valloituspolitiikan tukijaksi. Juutalaisten joukkotuhontaankin vaikuttanut Goebbels teki itsemurhan toisen maailmansodan loppuhetkillä, kun Neuvostoliiton joukot olivat jo valloittamassa Saksan pääkaupunkia Berliiniä. Oli muuten jumalattoman härskiä tuo kansanedustajan kirjoitus. Iltalehden tavoittama Mustajärvi sanoo kirjoittaneensa päivityksensä täydessä sielun ja ruumiin voimassa. Ydinvoimalan rakentamista pohjustavat maansiirtotyöt etenevät parhaillaan vauhdilla Perämeren alueella sijaitsevalla Hanhikivenniemellä. Seismologian instituutin johtaja Anna-Kaisa Korja sanoo, että myöhään lauantai-iltana Perämerellä tapahtunut iso maanjäristys on kuitenkin todellinen harvinaisuus. Korja ei usko lauantain ennätysjäristyksen vaikuttavan Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustöihin. Vaikka 4,1 Richterin asteikolla maanjäristys on suomalaisittain suuri, on se maailman mittakaavassa hyvin pieni. Poliisin akavalaisten luottamusmies Antero Rytkölä vaatii sisäministeriössä valmistellun sisäisen turvallisuuden selonteon julkaisua ennen hallituksen kehysriihtä. Selonteko laadittiin kiireellä, mutta perusteellisesti, jotta hallitus voisi päättää muun muassa poliisin tulevista määrärahoista faktapohjalla. Nyt selonteon julkaiseminen on jäämässä tuntemattomasta syystä tulevaisuuteen, Rytkölä harmittelee. Voimassa oleva hallituksen kehyspäätös merkitsisi, että poliisien määrä vähenisi 4 vuodessa noin 1000. Poliisi oli tehtävissään äärirajoilla jo viime keväänä. Sen jälkeen ovat tulleet turvapaikanhakijat ja kyberuhat. Ei ole mitään perustelua siihen, että poliisia vieläkin heikennetään, toteaa Rytkölä. Rytkölä puhui poliisihallinnon päälliköt ja asiantuntijat ry:n tilaisuudessa Tampereella sunnuntaina. Liedosta ja Turusta on löytynyt maksukorttien kopiointiin soveltuvia laitteita. Jos korttia on väärinkäytetty, niin asiasta tulee tehdä rikosilmoitus. Poliisi toivoo myös saavansa havaintoja epämääräisestä liikehdinnästä kyseisten liikenneasemien läheisyydessä. Poliisille voi myös ilmoittaa, jos on tehnyt vastaavia havaintoja muiden ST1 ja ABC-kylmäasemien läheisyydessä viime päivinä. Entäs tiedätte? Jep. Ja uutiset vielä peruttiin tältä päivältä, koska printeristä on perkele paperi loppu. Niin, jottas tiedätte. Nyt ei auta muuta kuin laitetaan musiikkia. Rauhoittavaa musiikkia. Todellakin.

No siinä oli jyrkkää tremoloa Infectious Groovesin tyylillä. Ja kappalehan oli Leave Me Alone. Juh. Semmonen rykäisy oli se. Sitten vaan räppiä Mean Green ja Jasse Paa. Ja laulusta hoitaa hommat Sonic-niminen likka. Ja Life in the Streets olisi biisi. Out the house around 11 or so, and selling dope on the streets become inevitable. By age 13, I sold weed and made a name for myself in the hood using my hand speed. Motherfuckers are stutter stepping. I use the mic just like a weapon. You win some, you lose some, but I'm all Latin in some. I keep rhymes ready just in case I got a bus for steady income. Looking for jobs and never once got hired. Now I'm rolling on bogues and letting hoes count my dating wires. Got no time for leaders or bosses. I'm in the game and I know what the cost is. Sometimes you win and sometimes you take losses. A young ass nigga tossing bitches up like salad. Counting cabbage, smoking weed's becoming a habit. Yo, I got some habits. In South Central, green start fucking up other niggas' mental with just a pencil. Launching surface of air rhymes for my mind like Scud missiles. Ready for war, but only got to get paid. See, money's made cause I got potential. Rolling lit in my whip with a pistol. Chrome rims shining like they was made out of crystal. For show, aiming lyrics for the radio. And plus, getting off bud sacks on the low. Ruby hoes give me everything I ask for. Like catching the cum and sticking dick in the assholes. I milk mommies for all the cash flow. Smoking sacks of endo out of Optimo. It's that 1996 new pimp player shit. Only out to get lit. Kind of large amounts of script. Talk shit and with the Mac and get hit. The game I spit is immaculate. In fact, you can get high off of it. Shit that tosses MCs up. Smoke spliffs, drink some fifths of Hennessy out of cup. West Coast niggas really don't give a fuck. And battling could cause for you and your whole crew to get fucked. Real niggas know what up. Nobody can see me. Whether I'm sober or fucked up. Niggas claiming they know what the streets is all about. Now you can play a hate, but you can never keep a player out. See, whenever there's a game, you got players in it. And in this world ain't shit free. You gotta go out and get it. Stack big chips. Just stay down and committed, not gang related, just game oriented. Stood on over some bounce, put a twist down, and they get took it out. No doubt, I'm figuring out money's all it's about. Since the life in the streets, and that's the only way out. These niggas out, still don't know what's about. Put a twist down, and they get took it out. No doubt, we figured out money's all it's about. Since the life in the streets, and that's the only way out. These niggas out, still don't know what's about. Twist down and they get took it out. No doubt we figured out. Money's all it's about. Since the life in the streets, and that's the only way out. These niggas out still don't know what's about. all his mouses. Kukas näin majesteettisiin tunnelmiin? Tämä oli niin majesteettinen Music Emporium-niminen yhtye Cage-kappaleella. Ja okay, tosiaankin levyltä, joka kantaa yhtyeen nimeä, Music Emporium. Vuosluvusta nyt en ole ihan varma, mutta joskus 60-70-luvun taitteessa tuon jostakin kaivettu. Viime vuosituhannelta. Kyllä vain, kyllä vain. Silloin osattiin olla mahtipontisia monella tavalla. Joo. Entäs seuraava, onko se mahtipontista? No ehkä ainakin. En tiedä, onko mahtipontista kenenkään mielestä. Niin. Rock'n'rollia, Celtics ja Bello Vesus niminen kappale. Thank you. Näin, sehän oli 13th Floor Elevators ja True the Rhythm. Rytme. Mitäs okay. Rytme seuraavaksi? Rappirytme. Kyllä vain, Young Prod ja West. Gangsta, why you thuggin'? We can say fuck it. We can straight go to war. We can go on tour. I eat your ass from shore to shore. You can go Azure. I go to cut this four door with a 4-4. Gotta knock your four floors. I'm a poor boy that's out to get yours. I'm well known. You know me, know I kick doors. And on the beat, I go deep to explore and expose. My nigga was sitting in the core. It's hardcore. You niggas is not made for a wild boar. Wild boy, I got more than the artist can hope for. In one flow, I let go with no cause. With this flow, I let go with no cause. With this flow, I let go to kill a boss. West, y'all. LA, nigga. West, y'all gon' feel my pain. West, y'all. LA, nigga. West, y'all. Know my truth. West, y'all. LA, nigga. West, y'all. I can't get trust. Go to limb, we can roll a him. I pull a pistol on a pimp. I go against the grain. I don't forfeit the lane. Tie that 4/5 for shift and I flip the game. It's P bro, young klepto on grow. I'm back for motherfuckers who slept on me before. And steal me and big pride on them. Without a squad on them, I murder these niggas pro bono. Rappers be faggin' like homo, but only hero solo. And dipping a photo. Cutlass Sierra, my goodies come with a barrel. When the hoodie back in your barrel, Cortez, Chucks, and Arrow. You gotta live by the scandal, die by the sword. Handle the handle, I gotta get mine. Life is a gamble, now with the crop and the gander. I'm really hot with them hammers. Don't make me have to come blam you and set it off on the scandal shit. West, y'all, LA, nigga. West, y'all gon' feel my pain. West, y'all, LA, nigga. West, y'all, know my truth. West, y'all, LA, nigga. West, y'all, I can't get trust. West, y'all, LA, nigga. West, y'all. Written, it ain't predicted. You see that the boy is gifted. The rap circle that shifted with something thumping consistent. The game hungry and needed. The flow is so conceited that it take therapy to repeat it. Feed it, they eat it. Let's fall back when real niggas were all black. With your name on your hat and your sweatshirt to match. I insert that track and never look back. Clutch in the strap, thinking where the money at. I don't run with funny cats, just a chosen few that'll do what they told like a soldier do. Seeing you to the bottom with your gold doubloons, with six shots in them, ass bearing a broom. Got Pac banging the tunes, I'm hanging with goons. Get something real thick so I can slide in the room. Hold cold, cold, I'm banging the room before I check out at noon. And that's real life on the move. West, y'all gon' feel my pain. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all. West, y'all that blows your mind. You won't believe your eyes. See the creatures of the night and the freaks of nature. Näin. Hullu sini. Bad sin. Psycho Sideshow. Ja Survival of the Sickest-levyltä. Jep. Jep. Puhelime kuivattelu sen kuin jatkuu, mutta minkä kyllä musiikin tahdissa? Nyt olen kussut puhelimeni rikki. Ja kyllä. Siis tää on ihan kirjaimellisesti. Jätkä kuusi puhelimensa. Niin. Nonni. Nenä. Ei voi kun nauraa. No sorry, en tiedä. Sorry. No niinpä. Näitä käynyt hirveästi. Niin, itkeminen on toinen vaihtoehto, mutta ei saatana ei se paljon jeesa, joo. Kuunnellaan Sly and the Family Stone, niin ehkä se jeesa. Niin, saattaa saada vähän paremman mielen. Joo, crossword puzzle. You really loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Sukeltaja sydämensä San Franciscoon. Ai että mitä? Ronnie James Dio and the Prophets. I left my heart in San Francisco. Ja Diohan on kyllä tunnetumpi siitä Holy Diverista, joten sen tees vuoksi. Tohon aikaan vielä ollut mikään Pyhäjärven sukeltaja. Ei tohon aikaan vielä tiedetty edes koko heavy musiikista ja sen saatanallisesta vaikutuksesta nuorisoon. Se oli vain rock and roll, joka siihen aikaan Lord ihmisiä perkele villitsi. Hurjaa ollut siihen aikaan meininki, eikö vaan? Joo. Kuis hurjaa nyt tulee ja mitä hurjaa? Ei kovin hurjaa. Älä perkele. Joo, brand new heavisiä ja voisin sanoa suoraan, että biisi olisi oikeasti hyvä, jos sinne laulettaisiin. Siinä nyt ikävä kyllä sinne lauletaan. Mutta ei jumalauta, sit sä laitat tollasen biisi. Kai nyt. Muuten hyvä. Mut siin lauletta. Brand new heavies, how do you think? Mm. Tell you, you know you ain't gonna get sympathy. You can't always chase your own desires, or you'll be chasing endlessly. Decide, see what's to decide in your mind. Why you gotta mess around and let it down? How did he shit feel? Sorry, you'll be winning. There are two ways you can lose. Decide, see what's to decide in your mind. Why you gotta mess around and let it down? If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day is. voice of the wind. But if you go, I understand. Just leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying till our next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a knight like no knight has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, no, I won't cry. No, the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me by your side. Täällä ehti tapahtua. Just loppu biisi. Näin. Näinpä näin. Se oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels, If You Go Away. Ja se oli semmoinen kokoelmalevyltä. Niin, oon kyllä aiemminkin soittanut kyseisen orkesterin tuotantoa, että jos jotenkin kuulosti tutulta tuo Mitch Ryder, niin siinähän se. No, oon minäkin seuraava orkesteri. Kappaleita varmasti soittanut. Epäilemättä, vaikka en tiedä vielä mitä meinaat soittaa. Niin, no mutta just ollut kerran, että mä oon soittanut. Niin. Sublime ajattelin soittaa. No niin, oot varmasti. Ja tota, 40 of the Freedom taisi olla toi levyn nimi ja Smoke Two Joints. Biisi. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male, and the other two, well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Reefers. At night, I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel. and art work fine, but first take care of head. Se loppu. Se vaan alkoi alusta. Mä en painanut paussia, vaan playtä vahingossa, kun mulla oli samaan aikaan uutisia. Joo, sen siitä saa, kun yrittää harjoittaa silmiä, kun ei harjoita valmiiksi. Pitäisi olla niin kuin tämä eräskin ministeri, jolla toinen silmä katsoi Kittilän ja toinen Kattilan, mutta kumpikaan ei ajo tielle. Jep. Okei. No, se oli... seuraava biisi on omistettu mun puhelimelle, joka heräsi just henkiin. Niin, vielä ei tiedä toimiiko se. Tästä kusesta huolimatta. Ihmeellistä. Sen meri soittaa Suicidal Tendencies ja You Can't Bring Me Down. Nonni. Se sopii tuolle puhelimelle. Niinpä. Thank you. Se on se. Ja se oli Tangerine Dream vuodelta 1979, ei 79. Silloin ei varmaan ollut edes sähköä, saati sitten syntikoita. Mutta mistä sen tietää, kuulee ehkä jäljet on vaan peitelty taitavasti. Niin, ei oikein hirveän hyvin muista siltä ajalta nimittäin. Ei, minäkin olin niin nuori vielä. Kyllä, kyllä. Kappale oli siis Cloudburst Flight. Seuraava biisin nimi onkin Baby Mama Drama. Joo, oikein perinteinen rock'n'roll biisin nimi. Joo, mutta räppiä tulossa. Ai, ai, ai, ai. Kaikki das ne menee Dillingeria. Siis Taile ja kaksi kappaletta, iso ja pieni. Okei. Okay. Menee näin. Child support paper. What? It didn't have to die on me. Damn. You turned my child on me. Talk so bad about him. As I lay myself to sleep at night, I pray the Lord my soul to keep, so I can try to do right. There's no one else that I could turn to. I'm asking a favor, oh, just one, so Jesus Christ, Lord, I'm asking you. Came to this world a young baby, knowing life is crazy. Promised to lead the righteous life for the path of my babies. Watch the clouds, prayers in the shares, my heart. My relationship fell apart. Don't know where it ended, show can't tell you just how I started. She filed child support, and it's really cohorted. I've been taking care of you and the kids all my life. Mad at me cause I would make you my wife. I've done a lot of crazy things in my days. Killing to get that rep and name, robbing just to get paid. Now how much more can I bear? And I explode inside and still asking myself why. Gangsters get found on child support. Hell yeah, they do. I got found on. I ain't the only one out the crew. Child support. Do I got something for them? I walk by faith and not by sight. Living day by day, praying night after night. Cause I seein' so much, so much lust, lust, lust. And every pretty girl I see, I wanna touch, touch, touch. You think I'm doing too much or what? I'm dating a preacher's daughter and getting a toe up. And every time she drinks, she gets drunk and throw up. If I'm on the spot, you know she's serving on my Yola. Looking her best from the back, bent over. Now she 8 months, got me buying baby clothes and a stroller. Writing a lawyer, talking about how I owe her. Wrote her back, I can't do a damn thing for ya. All I can do is just take care of my daughter. 30 days later, I got a court order. She filed on me. Cold game, she filed on me. Just like Drano, you know, same old. Situations occurred, got me sitting on the curb, smoking a bomb joint, trying to prove my point. Every night I hit the marijuana, thinking it'll take away the pain. Wake up the next morning and things still the same. I did so much to get so little, paid more than the court even asked of me. But loving no more, not even a parlay, and you want me to pay? It's not like it's for my baby. It's more like for you and your nigga. Why you have to lie on me and turn my child? Oh. Ja rock'n'rollista, niin olihan se pakko laittaa. Joo, no seuraava biisin nimi on Rock'n'Roll. Juu, tää oli muuten The Four Knights ja I Get So Lonely suluissa Oh Baby Mine. No ne. Näin. Tämä on Harri Olli Pääkipu. Ja se on kuulema fiilistä. Se biisi kulkee nimellä vierivällä kivellä. Sitten tulee se on rock and roll. Sitten se tulee se on rock and roll. Sitten me mentiin Fredrikselle Korkeavuoren kadulle. Ja paikkaan kutsuta putraksi ja se ajoa piilalta tutkii. Siellä piti ruveta kuunaamaan rock and rolli. Ja lähdettiin taksilla bailaamaan. Sitten tulee se on rock and roll. Sitten tulee se on rock and roll. you some of me soon. Sillä lailla. Sehän oli D.A.D. Summer Me Soon. Niin, kesää kaivatessa kyllä, kyllä. Ei vielä ihan pussikalja ilma, ellei sitten ole oikein kunnon tykit jalassa ja kauheasti tuulenpitävää vaatetusta. Niin, no, aurinko ainakin paistaa. Kyllä, kyllä. Ja jos ei tuule, niin ei ole niin kylmäkään. Ja aamulla valosaa ei ole kuuden aikaa. No niinpä. Ja niin on illallakin. Hämmästyttävää. Suorastaan. Kyllä. Nyt no, voi mutta tähän säätiedotukseen sopiikin seuraava kappale hyvin. Nars Barkley. Kappale, jolla on Storm Coming. Nonni. Pitihän se arvata. I could paint a picture with a pen. But a song will only scratch the skin. And there are still places I haven't been. Because I know what's in there, it's already in the air. Oh yeah, there's a storm on the way. There's a storm on the way. No matter what I say, kun myrsky on tulossa, niin millähän nimellä sitä voisi sanoa? Joe Satriani antoi ehdotuksensa kappaleella Attack. Okei. Se voi olla eräänlainen hyökkäys. Kyllä joskus. Joskus kesällä hienot ukkosmyrskyt esimerkiksi, niin nehän on vähän niin kuin ätäkkejä. Yhtäkkiä ilma muuttuu jännän väriseksi ja nap. Sitten alkaa paukkuu rytiseen ryskyyn ja vettä tulee. Totta. Ei ole kyllä tämän vuoden ajan juttuja tuo. Ei olekaan. 8 minuuttia, joten turhat paskajaahomiset. Vekko ja lisää musaa. Joo. Direktöörit, Kukkula kuningas. Musta lakki ja musta pikkutakki, mustat kengät ja musta pontiakki. Kuka se on, joka nousee autostaan? Kuka se on, joka tulee vastaan? Kuningas! Hän on Kukkulan kuningas. Kuningas! Hän on korkees asemas. Kuningas! Kaupungin kuokeinta kermaa. Kuningas! Kukkulan kuningas! Huipulla tulee! Kukkulan kuningas! Aamusta ilta kuuteen! Asioita, eikä väistä vastaan tulijoita. Kuka se on, joka kävelee näin? Kuka se on, joka kävelee sua päin? Kuningas! Hän on Kukkulan kuningas. Kuningas! Hän on korkees asemas. Kuningas! Kaupungin kuokenta kermaa. Kuningas! Kukkulan kuningas. Kukkula kuningas, aamusta ilta kuuteen. Kukkula kuningas, huipulla tulee. Kukkula kuningas, aamusta ilta kuuteen. Roll. No niin. Kyllä vain. Steve Miller Band siinä vähän varjoi Hendrixiä. Come on, let the good times roll. Kyllä vain. Ja oli ihan hyvä tulkinta. Oli. Ei yritetty liikaa apinoida. No se meinaa menisi ihan perseelle. Vähän reisille. Aika lujasti. Ei se mitään. Seuraavaksi illan viimeinen hidas. Ja hitaalla. Siitä meille vastaa Visions Art kappaleella Commodore Lights. Juu, ensi viikolla sitten taas jatkamme huminaa ja huonoja vitsejä. Moko moko. Moo. Tell me that you are a little.